yere batsın bu sevdan, baştan başa hep yalan. Beni böyle ağlatan ayrılıklar değil mi? Yere batsın bu sevdan, baştan başa hep yalan. Beni böyle ağlatan ayrılıklar değil mi? Şoförsem günahım ne, eşkiysem günahım ne, sevdiysem günahım ne, bana yazık değil mi? Şoförsem günahım ne, eşkiysem günahım ne, sevdiysem günahım ne, bana yazık değil mi? Şoförsem günahım ne, işçiysem günahım ne, sevdiysem günahım ne, bana yazık değil mi? Şoförsem günahım ne, işçiysem günahım ne, sevdiysem günahım ne, bana yazık değil mi? Şoförsem günahım ne, işçiysem günahım ne, sevdiysem günahım ne, bana yazık değil mi? Şoförsem günahım ne, işçiysem günahım ne, sevdiysem günahım ne, bana yazık değil mi? Şoförsem günahım ne?